Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 31 maja, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Dodatkowi żołnierze NATO zostaną wysłani do Kosowa. O uspokojenie sytuacji apelował szef polskiej dyplomacji. Ustawa o Państwowej Komisji do Spraw Zbadania Rosyjskich Wpływów zaczyna obowiązywać od dzisiaj. Na Ukrainie teraz trwa walka o to, czy wolność będzie w tym stuleciu przewodziła, czy stanie się ono czasem niewoli, mówi o tym ukraiński prezydent. NATO wysyła dodatkowych żołnierzy do Kosowa. To rezultat wczorajszych starć między siłami pokojowymi sojuszu a serbskimi demonstrantami. W zamieszkach w północnym Kosowie rannych zostało ponad 50 Serbów i 30 żołnierzy NATO. Nowa fala przemocy wybuchła, gdy na burmistrzów kilku miast na terenach zamieszkanych przez Serbów wybrano albańskich polityków. Serbowie uznali to za prowokację. Szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau, który przyleciał na spotkanie ministrów krajów NATO w Norwegii, mówił dziennikarzom, że liczy na uspokojenie sytuacji. Ja mam nadzieję, że choć takie ryzyko jest, do rozlania się tego konfliktu dalej nie dojdzie. Tam rzeczywiście konflikt wydaje się być trwały, ale nie oznacza, że będzie kontynuowany w sposób szczególnie groźny. Unia Europejska oraz poszczególne kraje Zachodu, w tym Stany Zjednoczone, zaapelowały o uspokojenie sytuacji i potępiły prowokacyjne zachowania ze strony polityków z Kosowa. Konflikt między Serbami a Albańczykami na terenie dzisiejszego Kosowa sięga jeszcze czasów wojen na Bałkanach w latach 90. ubiegłego stulecia. Już po rozpadzie byłej Jugosławii Albańczycy z Kosowa ogłosili niepodległość. Uznał ją Zachód, w tym Polska, ale nie uznały Serbia oraz Rosja. A w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa o Państwowej Komisji do Spraw Zbadania Rosyjskich Wpływów. Zaczyna dzisiaj ona obowiązywać. Przedwczoraj została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek powiedział, że ustawa o komisji nie jest skierowana przeciwko żadnemu politykowi. To jest ustawa antyputinowska, lex antyputin, zaznaczył w Polskim Radiu 24. To sobie trzeba jasno powiedzieć. To jest prawo przeciwko Putinowi i jego służbom. Przeciwko jego służbom. Chcemy wyrugować agenturę rosyjską z życia publicznego i taki jest cel. A to, że TVN-owi wtedy, kiedy się mówi o służbach i agenturze rosyjskiej, kojarzy się od razu i na myśl przychodzi Tusk, to jest ich problem. Być może wiedzą coś, czego my nie wiemy, panie redaktorze, i być może rzeczywiście ci redaktorzy powinni się do tego w jakiś sposób odnieść. Natomiast ja przypomnę, że czas okres, jaki będzie podlegał badaniu przez tą komisję, to są lata od 2007 roku do 2022 roku. Tam było dużo więcej premierów, aniżeli pan premier Donald Tusk. Komisja ma zbadać, jaki wpływ miała Rosja na bezpieczeństwo wewnętrzne naszego kraju. Prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że na Ukrainie trwa teraz walka o to, czy wolność będzie w tym stuleciu przewodziła, czy stanie się ono czasem niewoli. Ukraiński prezydent w wystąpieniu opublikowanym w mediach społecznościowych dziękował wszystkim walczącym na froncie. Teraz na Ukrainie, na naszej ziemi, na naszym niebie rozstrzyga się, czy wolność i cywilizacja utrzymają światowe przywództwo w tym stuleciu. Decydujemy o tym my, razem z Ameryką, razem z Europą, razem ze wszystkimi naszymi sojusznikami i partnerami. Dziękuję wszystkim, którzy nam pomagają. I oczywiście dzisiaj, jak zawsze, dziękuję naszym wojownikom, wszystkim tym, którzy teraz walczą za Ukrainę, wszystkim tym, którzy są na misjach bojowych. Wszystkim, kto na bojowych zawdaniach. Ukraina stawia opór rosyjskiej agresji od 24 lutego zeszłego roku. A właściciele brytyjskich restauracji, kawiarni i pubów obawiają się o przyszłość. Z sondażu wynika, że większość z nich z pesymizmem spogląda na los swoich lokali. Powodem są rosnące koszty utrzymania. Z Londynu Adam Dąbrowski. Czy patrzysz w przyszłość z optymizmem? Na to pytanie twierdząco odpowiada niespełna 30% pytanych. W ciągu roku rachunki za energię wzrosły średnio o ponad 80%. Trzy stowarzyszenia właścicieli lokali apelują do rządu o pomoc. W liście otwartym ostrzegają. Zamknięte puby i restauracje to szkoda dla lokalnych społeczności, a także dla gospodarki. Bo wprawdzie ceny hurtowe gazu na rynku globalnym spadają, ale minie nieco czasu, nim znajdzie to odbicie na rynku detalicznym. Poza tym wielu restauratorów podpisało kontrakty czasowe. Stawki są sztywne, więc na obniżki nie ma co liczyć. Sytuację utrudnia także inflacja. Tu jednak pojawia się światełko w tunelu. Po raz pierwszy od niemal dwóch lat hamuje wzrost cen żywności. W kwietniu inflacja w tym sektorze wyniosła 15,4%, o 0,3 punktu procentowego mniej niż miesiąc wcześniej. Wielu ekonomistów ma nadzieję, że Brytyjczycy szczyt mają już za sobą. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. do rana. Na zachodzie jest zachmurzenie umiarkowane i małe, natomiast w centrum i na wschodzie umiarkowane i duże. Na termometrach od 4 stopni na Pomorzu przez 9 w centrum do 13 na Śląsku. W ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane. Na termometrach od 20 stopni na Suwalszczyźnie, w rejonach podgórskich i nad morzem, przez 22 na przeważającym obszarze kraju. 25 stopni będzie na Pomorzu, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich, Karpat oraz nad morzem około 17. Trójka. Program trzeci. Księżycem. 31 maja, a więc już dziś, rozpoczyna się Międzynarodowy Festiwal Kryminału Wrocław 2023. O programie, gościach i idei tego wydarzenia porozmawiam w Trójce pod Księżycem do godziny drugiej. Zapraszam, drodzy Państwo, Katarzyna Cygler. Friend of mine. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójce pod Księżycem pani Ewa Dąbrowska, koordynatorka Międzynarodowego Festiwalu Kryminału we Wrocławiu. 20. edycja, wspaniale. 20 lat to szybko minęło chyba trochę, co? Zleciało, nawet nie wiadomo kiedy. A tak się wszyscy bali tego kryminału. Taki był wstydliwy jakiś czas temu, a teraz proszę. Jednak od wielu lat i też dzięki państwu, dzięki temu festiwalowi wrócił poniekąd do łask, bo były też czasy, kiedy kryminał był ekstremalnie wręcz popularny. Potem nagle wszyscy zaczęli się wstydzić. Być może czytali, ale być może gdzieś tam ukrywali, że czytają gdzieś tam w szafie, czytali. A teraz już o prawie tych 20 wrócił nawet na salony, możemy powiedzieć. Pani Ewa jest koordynatorką tego festiwalu od 13 lat. Tak jest. Pamięta pani ten pierwszy festiwal? Pamiętam wielki stres z tym związany, ale pamiętam też jak inaczej było niż teraz, bo wtedy jeszcze było dużo, dużo mniej autorów kryminałów, dużo mniej ludzi pisało. To jest dokładnie to, o czym pani mówi, czyli jeszcze te kilkanaście lat temu, czy 20 lat temu, kiedy festiwal powstawał, to było raptem kilka osób piszących kryminały w Polsce, bo to nie był gatunek, którym się można było chwalić. I stopniowo, tak jak pani powiedziała, zaczął wychodzić z szafy, czyli jakby to już nie jest coś, czego się wstydzimy. Do czytania kryminałów przyznają się profesorzy, piszą o tym artykuły naukowe. Więc tak, bardzo, bardzo się to pozmieniało ostatnimi laty. Było zdecydowanie mniej twórców kryminałów. Czyli jaka ta proporcja była, jak pani wspomina? Kiedy festiwal stawiał pierwsze kroki, czyli te 20 lat temu, to w ogóle nie tyle festiwal powstał jako pierwszy, bo pierwsza powstała Nagroda Wielkiego Kalibru. Czyli to jest ta nagroda, którą w trakcie festiwalu przyznajemy najlepszej polskiej powieści kryminalnej bądź sensacyjnej ubiegłego roku. I te 20 lat temu, kiedy festiwal powstał, kiedy powstała nagroda, właściwie nie było w czym wybierać tak naprawdę, bo było tych polskich kryminałów 5, 6 plus ze dwie powieści sensacyjne. W tej chwili mamy rocznie ponad 400 polskich kryminałów, więc no. Czy liczycie państwo kryminały jako tytuły czy autorów? Bo wiemy już, że niektórzy autorzy potrafią wydać 3-4 nawet powieści w ciągu roku. Rekordziści 6 w ciągu Naprawdę? Roku. Naprawdę? Tak, kto jest tym rekordzistą? No oczywiście Remigiusz Mróz. Jednak cały czas. Tak, on jakby cały czas jest tym autorem, który przoduje w liczbie wydawanych kryminałów, ale też Max Czorny, który w zeszłym roku podobnie zdaje się, bo 5 albo 6 książek kryminalnych wydał. Teoretycznie 2 miesiące albo kilka książek naraz. Już nikt tego nie wie, nikt nie jest w stanie sobie wyobrazić, jak to się robi, ale jakoś się robi. Potrafią. Mają świetną organizację pracy. I też bardzo dużo koncentracji i nieprawdopodobną liczbę pomysłów w głowie, które muszą znaleźć ujście. Ale wracając do tych początków, powiedziała pani, że pierwsze, co pani pamięta, jeśli chodzi o ten festiwal 13 lat temu, to wielki stres. To z czym wiązał się ten stres? To był w ogóle jakiś pierwszy festiwal, który pani koordynowała, czy samo to, że to jest festiwal kryminałów, czy pani pasja, która zaprowadziła panią gdzieś w te rewiry, powodowała ten stres? To był drugi koordynowany przeze mnie festiwal. Pierwszy festiwal, z jakim miałam do czynienia w ogóle, to był festiwal poetycki, więc zupełnie inny świat, zupełnie inni autorzy. I kiedy przyjechałam na festiwal kryminału, to po pierwsze zobaczyłam, jak to środowisko jest ze sobą zżyte, bo te 13 lat temu to było może kilkunastu autorów, którzy pisali kryminały i oni wszyscy siłą rzeczy się znali. Tworzyli takie zamknięte grono, które świetnie się ze sobą dogadywało. Bardzo miło się to obserwowało, ale właśnie wielkim stresem było dla mnie wejście w takie nowe środowisko. To taka grupa zamknięta, wchodzi pani do większej sali, a oni wszyscy tam siedzą przy dużym stole i patrzą się na panią. Kim ona jest? Ona będzie to skoordynować. Trochę tak. Trochę tak. To było na zasadzie, kim jest ta dziewczynka i co ona tu robi. I tak. Ale mam nadzieję, że już mnie tak nie traktują. To na pewno. Nie ta stara gwardia. Poza tym podejrzewam, że to, co pani opisuje, to jest charakterystyczne dla każdego, kto wchodzi do nowego środowiska, zwłaszcza kiedy jest dosyć młody i to są te wrażenia własne. Z reguły ci, którzy patrzą serdecznie, patrzą z uważnością i dosyć skromnie myśląc o sobie często, czy sami dobrze wypadną, pewnie się nad tym zastanawiają, a nie oceniając tę drugą osobę. Zakładam, że tak większość ma przynajmniej. Tymczasem te 13 lat temu to już było kilkunastu autorów, a tu nagle 400 pozycji rocznie, czyli ilu autorów tak plus minus mamy tak na rynku dostępnych? Oj, trudno powiedzieć, ale no na pewno grubo powyżej 200. Też tak mi się wydaje. Tego nikt nie policzył, zdaje się jeszcze, ale być może już ktoś liczy, jakiś fan, ale... Myślę, że tego nawet nie da się tak dokładnie policzyć, bo bardzo wielu autorów gdzieś tam bawi się gatunkami, więc trudno przyporządkować ich stricte do kryminału, bo niektórzy piszą kryminały łączone z powieścią obyczajową, inni gdzieś tam fantastykę wplatają, wątki kryminalne, więc to też nie jest taki oczywisty podział. To prawda, to nie jest oczywisty podział. Zresztą te osoby, które państwo zapraszacie, które są nominowane też, czyli ta cała, coraz większa grupa tych autorów i autorek, których można spotkać przy okazji festiwalu, też nie do końca jest stricte w tym nurcie kryminału, który się wydaje takim klasycznym kryminałem. No to już jest tylko chyba hasło, kryminał. Pod tym hasłem jest wiele przeróżnych podgatunków czy rodzajów tego kryminału, które gdzieś tam idą albo w historię, prawdziwą historię, taką faktografię, idą właśnie w fantastykę, idą w przeróżnych kierunkach, no, które wydają się interesujące i autorom, i odbiorcom. Ile jest takich rodzajów, które pani by już teraz na przykład zdefiniowała, już też jako czytelniczka, jako koordynatorka też tych wydarzeń? Nie potrafię podać konkretnej liczby. Myślę, że około 10, bo byłby to i kryminał miejski. Pewnie jak zacznę wymieniać, to zrobi się tego nagle z 10, 20 albo 30. Ale mamy kryminał miejski, mamy kryminały retro, czyli te kryminały, to o czym pani mówiła, które stawiają na historię przede wszystkim. Mamy kryminały tak zwane cozy, czyli takie, w których autorzy unikają brutalności, unikają przemocy, skupiają się na zagadce przede wszystkim. Kryminały takie klasyczne, policyjne, czyli detektywów rozwiązujących zbrodnie. Mamy komedie kryminalne, czyli coś, co stawia na humor, ale oczywiście zostając przy zagadkach kryminalnych wciąż. Co dalej? Mamy powieści sensacyjne, które też gdzieś tam często łączy się z powieściami kryminalnymi, chociaż tak de facto to jest odrębny gatunek. Mamy thrillery, mamy powieści z pogranicza thrillerów i kryminałów, bo tutaj ta linia jest bardzo, bardzo płynna. I tak naprawdę trudno czasami stwierdzić, która powieść jest kryminałem, a która thrillerem. Nie wiem, ile to już jest. Aż ja nie liczę, bo się cały czas zastanawiam. Patrzę, mam, drodzy państwo, przed sobą tą długą listę nominowanych do tegorocznej Nagrody Wielkiego Kalibru. I tak patrzę, że to jest trudny wybór też dla tego zacnego gremium, jury. No cóż, ktoś musi oceniać, to już ktoś musi wybrać. No spośród 180 nadesłanych wybrać 23. To musiało być bardzo trudne przy też takiej wysokiej klasy jednak pisarstwa, jeśli chodzi o kryminały, jakie mamy u nas. To dobrze, że tak jest. Ale to też dla jury musi być trudne. Do tego, jak wyglądały te obrady, bo myślę, że troszkę może nam pani zdradzić. Wrócimy za chwilę. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked along narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light, split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share, no one did. will say, I do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell. Echoing the wind of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls, whispering sounds of silence. W Trójce pod Księżycem jesteśmy w przededniu poniekąd festiwalu kryminału we Wrocławiu, czyli festiwalu wielkiego kalibru. Naszym gościem jest koordynatorka tego wydarzenia, pani Ewa Dąbrowska. Pani Ewo, to jak wyglądały te obrady? Burzliwie bardzo, 180 zgłoszonych pozycji, 23 wybrane. No, taki szeroki zakres, tak wiele rodzajów tych kryminałów, które możemy dostrzec wśród tych nominowanych. Tak wysoka klasa pisarstwa, to nie było chyba łatwe. Na pewno nie. I nasi jurorzy przyznają otwarcie, że z roku na rok jest coraz trudniej, bo jest po prostu coraz więcej tych powieści. I raz, że wydawanych, dwa, że zgłaszanych do konkursu. I tak jak pani mówi, ze 180 najpierw wybrali, to jest taka wstępna selekcja, 23, tak zwaną długą listę powieści nominowanych do Nagrody Wielkiego Kalibru. I z tych 23 już ostateczną nominowaną siódemkę, spośród której zostanie wyłoniony laureat bądź laureatka. I ja bardzo lubię zawsze opowiadać o tych nominacjach, bo one świetnie pokazują, jak mocno rozwija się gatunek i jak bardzo on jest różnorodny. Bo ta nominowana siódemka, tak naprawdę każda powieść jest inna. I to jest właśnie świetne, bo pokazuje, jak wiele ten gatunek może zaoferować. To za chwilę nie będzie już nominowana siódemka, tylko będzie musiała być dziesiątka i piętnastka, skoro tak, tak mocno rozwija się w różnych kierunkach szeroko rozumiany kryminał, bo to już powoli już nie wyczerpuje tych możliwości, tych podgatunków czy rodzajów, bo podgatunek to może nie brzmi najlepiej, ale rodzajów tych kryminałów. No tak, zdecydowanie tak, bo nawet mamy na tej liście takie nazwisko, które nie do końca z kryminałem się kojarzy, bo Maciej Siembieda to jest autor książek bardziej sensacyjnych. I tutaj jest właśnie to, o czym mówiłam, czyli ta granica między gatunkami nie zawsze jest taka oczywista i nie zawsze łatwo ją wykryć. I ta jego nominowana powieść, czyli Katarzys, de facto kryminałem nie jest. Jest właśnie powieścią historyczną, sam wydawca nazywa ją sagą, bo to jest taka opowieść, w której oczywiście jest mnóstwo wątków kryminalnych, bo są zabójstwa, są morderstwa, są różnego rodzaju, no takie typowo kryminalne sprawy. Ale przede wszystkim jest zagadka historyczna, jest opowieść o pewnej rodzinie, o jej losach i tak dalej, więc no, to jest jedna z tych powieści, które pokazują, jak szeroko ten gatunek może sięgać. Pani Ewo, 23 tytuły z 23 tytułów wybranych, 7, no to przyjrzyjmy się tym 7 tytułom. Już o Katarzys pana Macieja Siembiedy pani wspomniała. No to co teraz, o którym z tytułów z chęcią opowiedziała, też charakteryzując właśnie te pozycje pod względem tych niuansów związanych z rodzajami kryminałów. To co, może alfabetycznie? To zacznijmy od pani Katarzyny Gacek, Pies ogrodnika. To jest moim zdaniem świetna sprawa, że ta powieść trafiła na listę nominacji, bo ona reprezentuje gatunek cozy crime, czyli już o tym wspominałam. To są takie powieści, które unikają przemocy, unikają brutalności, skupiają się na zagadce. Bardzo często są lekko humorystyczne, wykorzystują warstwę obyczajową, dużo opowiadają o samych bohaterach powieści. No i taka właśnie ta książka jest. Fabuły oczywiście straszczać nie będę, no bo to bez problemu można sobie sprawdzić, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Ale gdzieś ten podgatunek, czy ten rodzaj kryminału zazwyczaj bywa pomijany przy różnego rodzaju nagrodach. Dlaczego? No, właśnie to mnie zastanawia. Dlaczego? No bo pani. To taka lekka lektura, taka z humorem, taka do poczytania, ale niekoniecznie do nagradzania, tak? Myślę, że część jurorów z takiego ciekawe. Założenia wychodzi. Też tak mi się wydaje, ale zawsze mnie zastanawiało, jak to jest, kiedy można się pośmiać przy książce, to jak przychodzi do oceny jakiegoś jury, to zawsze patrzą na to tak z takim pobłażaniem. No jak to? Przecież my musimy pocierpieć. Dobrze. Takie sobie czytadełko, tak? Często tak to ludzie określają. Natomiast właśnie ta nominacja dla tej książki pokazuje, że to niekoniecznie będzie takie płaskie czytadełko, czyli coś, co przeczytamy z przyjemnością i o czym zapomnimy następnego dnia, tylko coś, co może być wartościową lekturą. Więc myślę, że na to warto zwrócić uwagę. Czyli to trzymamy tu w kategorii takiego kryminału z humorem. To będzie ta półka, kiedy trzeba się pośmiać, nie będzie zapachu krwi i nie będzie koszmarów sennych, tylko tak będzie jakieś powiedzonko do przekazania nie wiem, czy znajomym, czy najbliższym, z czego ty się tak śmiejesz? A no właśnie z tego. No to jeżeli alfabetycznie, to pani Anna Kańtoch, Jesień Zapomnianych. Tak, Anna Kańtoch jest laureatką Nagrody Wielkiego Kalibru sprzed 2 lat bodajże. Za pierwszy tom tego cyklu, tej trylogii właściwie, którą Jesień Zapomnianych kończy. No i tutaj za wiele o książce powiedzieć się nie da w oderwaniu od pozostałych powieści, bo co prawda można ją czytać osobno jak najbardziej, bo tam jest zamknięta zagadka kryminalna. Natomiast bardzo ważna dla kontekstu bohaterki głównej, bo tutaj mamy główną bohaterkę, jest historia opowiedziana w poprzednich 2 książkach. Historia jej życia. Tak, właściwie historia jej życia i tutaj autorka stosuje bardzo ciekawy zabieg. Ja go bardzo, bardzo mocno doceniam i widzę, jak dokładnie musiała sobie przemyśleć, żeby to wszystko miało sens, bo w pierwszej powieści poznajemy bohaterkę emerytkę. Dowiadujemy się o pewnych wydarzeniach z jej przeszłości, które wpłynęły na całe jej życie. W drugiej części poznajemy tę samą bohaterkę, ale 20 lat wcześniej, czyli pracującą, powiedzmy, około 40-letnią Krystynę, policjantkę, która no, jest taką typową policjantką we Wrocławiu, rozwiązuje jakąś zagadkę kryminalną. Natomiast w ostatniej części trylogii cofamy się jeszcze głębiej, poznajemy Krystynę w wieku lat 20 i jakby przechodzimy do tego wydarzenia, które przewija się przez całą trylogię i poznajemy jego rozwiązanie i tutaj naprawdę warto docenić to, jak mocno autorka musiała dopracować fabułę, żeby przez 3 książki nigdzie niczego nie zdradzić. O, żeby być w stanie opowiedzieć historię tak głęboko. Zdradzę pani, że pani Anna Kańtoch była naszym gościem i wyjaśniła, że dla niej to jest jedna książka tak naprawdę, podzielona na 3, ale to jest jedna historia. Tak, więc dokładnie gdzieś tak. Tam jest w tym ta chyba tajemnica, jak to było możliwe, żeby to wszystko przewidzieć i przemyśleć. Po prostu to jest jedna wielka historia, tylko gdzie by człowiek zmieścił ten plik, bądź tę książkę? Gdyby to było 3 grube tomy. Gdyby to było w jednym. No dobrze, czyli tu mamy taką historię. Też... I tak, i ta odwrócona chronologia to jest tutaj to jest coś, bardzo co zdecydowanie wyróżnia tak tę książkę. Też bardzo ciekawa bohaterka, bo nie występuje chyba w naszej literaturze bohaterka, w naszej oczywiście polskiej literaturze kryminału, bohaterka też w tym wieku ogólnie rzecz mówiąc, bo nawet jeżeli idziemy w czasie, to idziemy w czasie poniekąd gdzieś poprzez bohaterkę, która już no, jest emerytką i rzeczywiście, ale taką prawdziwą emerytką, czyli jest po 60. Tak na to patrzmy. Tak, gdzieś z nią się cofamy. To jest też to, co zwróciło moją uwagę przy lekturze pierwszej części, zresztą tej nagrodzonej Nagrodą Wielkiego Kalibru i myślę, że to też miało duże znaczenie dla jurorów. Chociaż oczywiście nie wiem, czym się konkretnie dyktowali, bo obrady są tajne. Natomiast to, na co właśnie zwróciłam uwagę, to jest fakt wykorzystania bohaterki emerytki nie w kontekście komediowym. Bo owszem, starsze panie się często pojawiają w kryminałach, ale właśnie w tych kryminałach wykorzystujących elementy no, humorystyczne. Starsza pani robi czasami głupie rzeczy, może coś głupiego powiedzieć, może wejść tam, gdzie młodsze osoby nie wejdą, ale generalnie wszystko z takim przymrużeniem oka. Natomiast u Anny Kańtoch ta bohaterka jest absolutnie serio. I tak. To jest świetna rzecz. Tak, Krystyna Lesińska to jest ta bohaterka, drodzy państwo, i warto z nią poznawać świat. Zresztą jak pewnie warto sięgnąć po każde z tych nie tylko 7, ale 23, pewnie tych 180 pozycji również podejrzewam, przesłanych do państwa. No dobrze, ale idziemy alfabetycznie, no to kolejna osoba. Julia Łapińska i jej debiutancka powieść Czerwone Jezioro. Na to, że to debiut, też warto zwrócić uwagę, bo debiuty nie tak często trafiają na listę nominacji, ale też Julia jako autorka, owszem, debiutuje na Festiwalu Kryminału, natomiast była już u nas nieraz, bo była uczestniczką kryminalnych warsztatów literackich, które organizujemy w ramach festiwalu. Czyli rekomendujecie Państwo te warsztaty, ale do warsztatów przejdziemy jeszcze później. No dobrze. Julia Łapińska, Czerwone Jezioro. To jest powieść, która jest takim kryminałem, ale bez policjanta. Znaczy, pojawia się tam policjantka, owszem, ale głównym bohaterem jest dziennikarz, który wraca do swojej rodzinnej miejscowości Borne-Sulinowo. To jest takie miasteczko, które kiedyś było rosyjską enklawą na terenie Polski. Tam radziecki garnizon miał swoją siedzibę i to jest bardzo ważny element tej historii. Ja oczywiście nie będę zdradzać, o czym ona jest konkretnie, natomiast ta przeszłość miasteczka to jest właściwie istota tej opowieści. Ale nie tylko przeszłość miasteczka, bo pani tak ładnie powiedziała, dziennikarz, ale tak naprawdę bohater jest fotoreporterem. Fotograf, i to wojennym. I cierpi na stres pourazowy, więc to też ma zasadnicze znaczenie na to, kto w jakiej przestrzeni się znajduje, bo to już rysuje nam pewien taki dreszczyk i stresu, który towarzyszy bohaterowi w ogóle, gdziekolwiek się pojawi przecież, a też sposobie dostrzegania pewnych szczegółów w świecie, też sposobie przeżywania tego świata i bycia przyzwyczajonym do pewnych sytuacji. No to już taka historia musi mieć swoje konsekwencje, taki bohater, prawda? Tak, tak, tak. I tutaj to, że jest fotoreporterem, ma też znaczenie w tym kontekście, że zdjęcia pełnią tutaj bardzo ważną funkcję, bo jakby to powiedzieć, żeby nie zaspoilerować nikomu, zdjęcia tutaj są świadkami opowieści, są dowodami w sprawie, ale też bardzo istotnym elementem fabuły. Ale zostawmy to, ale też i trzy kropki, drodzy Państwo. A do kolejnych ciekawych propozycji, po które na pewno warto sięgnąć, bo no cóż, laureatów ilu może być? No tylu, ilu może być, ale po książki warto sięgnąć. Myślę, wszystkie te 7 i te 23 i te 180, proszę Państwa, do rozmowy wrócimy za chwilę. Me. No, you don't understand. He's an innocent man. Nothing to do with your sinister plan. He's under my thumb. Now you know that's a lie. He won't be happy till he makes you cry. Da-da. Boom, et oh, t'es tombé sur un salaud. T'as attrapé, ah, c'est sûrement celui de trop. Da-da. Boom, et oh, t'es tombé sur un salaud. So he calls you baby, but can't you see you're only living in a fantasy? Though you misunderstood when I said he was good, I simply meant he does me like you never could. When I'm under his thumb and he's making me baby, that's the way you feel is best I go. Et oh, t'es tombé sur un salaud. T'as attrapé, ah, c'est sûrement. kto z Państwa będzie miał okazję trafić do Wrocławia, to trzeba koniecznie, bo tam rozpoczyna się festiwal wielkiego kalibru. Naszym gościem cały czas pani Ewa Dąbrowska, koordynatorka tego wydarzenia, a my idziemy dalej poprzez te opowieści, do których zaprasza ta wybrana siódemka. Spośród tej siódemki zostanie wybrany ten, który dostanie nagrodę wielkiego kalibru, ale myślę, że po każdą z tych pozycji warto sięgnąć, tym bardziej, że tak jak pani wspomniała, pani Ewo, każda z tych powieści jest zupełnie inna, jeśli chodzi o ten rodzaj kryminału. To przejdźmy do w takim razie pozycji numer 5. Tak, Anna Pottera i Pakt. To jest książka, której najbliżej jest do tego, z czym kojarzy się nam kryminał. Czyli jak sobie mówimy powieść kryminalna, to co myślimy jako pierwsze? Policjant, morderstwo, będzie rozwiązywał sprawę, tak? Będzie szedł tropem różnych dowodów i tak dalej. No i tutaj dostajemy taką właśnie klasyczną historię, która zasadza się też na nawiązaniach do przeszłości miejsca, w które trafia bohater. Może tak nieco enigmatycznie, ale też nie chcę za dużo opowiadać, bo historia jest taka, że policjant trafia do poniemieckiego zamku i tutaj dochodzi do pewnego morderstwa. To jest jednak charakterystyczna cecha większości kryminału, że bohater, bohaterka, bohaterowie trafiają do jakiegoś miejsca i w tym miejscu jakimś jest coś, co jest ukryte nie w teraźniejszości, ale w przeszłości i to miejsce jest przesiąknięte tym czymś. Gdzieś prześlizguje się w myślach, wspomnieniach, między słowami, jak jakaś istota, która tylko czeka na to, żeby popełnić kolejną zbrodnię na przykład. No i z reguły popełnia, tylko to już się dzieje w teraźniejszości. No jest taki trend, ale ten trend to chyba nie jest od dzisiaj, ani od 20 lat, tylko jak sięgnąć do kryminałów, czy takich powieści z dreszczykiem od chyba zawsze, że w tych mrocznych, różnych miejscach kryją się mroczne tajemnice, które gdzieś sięgają dopiero po nas. To też jest chyba związane z naszym postrzeganiem rzeczywistości. Ciemne miejsca, nieznane, budzą niepokój. Tak, zdecydowanie tak. Ja myślę, że duża w tym też zasługa literatury skandynawskiej, czy kryminału skandynawskiego, który bardzo mocno podbił ten trend właśnie. Czyli małe miasteczka, niewielkie społeczności, ale duże tajemnice z przeszłości. To jest to, co właściwie chyba w każdym kryminale skandynawskim się pojawiało swego czasu i gdzieś tam jakby czytelnicy tak bardzo polubili ten schemat, że autorzy cały czas z niego czerpią. Chyba jeśli mówimy o książce pani Anny Pottery, to jest ten klasyczny jednak kryminał, wydaje się, prawda? Taki najbardziej chyba z tych nominowanych. Tak, zdecydowanie tak. Pakt i Krzywda Marka Stellara to są dwa takie klasyczne kryminały, gdzie mamy policjantów rozwiązujących sprawę kryminalną. Czyli to, co jest taką bazą kryminału. No dobrze, to jeżeli już pani wywołała niealfabetycznie pana Marka Stellara, to przejdźmy w takim razie do Krzywdy. No to cóż jest takiego, pani zdaniem, jakkolwiek oczywiście wiadomo, państwo nie wiecie, co tam jury jak obradowało, ale troszkę musicie wiedzieć. To niemożliwe, żebyście nie wiedzieli. Przecież jest jakaś atmosfera, są jakieś półsłówka, no jesteście obok, więc wiadomo. Coś zawsze się usłyszy, no to co zadecydowało o tym, żeby nominować tego autora i tę książkę? Myślę, że Krzywda się akurat wybiła tym, o czym wspomniałam przed chwilą, czyli taką właśnie świetną realizacją klasycznego schematu, bo to jest z kolei opowieść o zabójstwie emerytowanej nauczycielki, która gdzieś tam sięga do historii II wojny światowej. Czyli coś, co w polskiej literaturze kryminalnej jest dosyć często wykorzystywane, ale w bardzo różny sposób i z różnym rezultatem. I Marek Stellar zrobił to tak dobrze, że myślę, że jurorzy właśnie dlatego postanowili tę jego książkę docenić. Też znowu mamy taką ciężką atmosferę miejsca, ciężką historię życia, tak. Bohaterki, ofiary. No też ta ofiara jest tutaj bohaterką. Też nie zawsze tak jest, że ofiara ma pełni jeszcze jakby inne funkcje poza byciem ofiarą jako taką, tylko też tutaj jakby kreśli charaktery, sytuacje całej rzeczywistości poprzez to, co się jej działo, jak się jej żyło, jaka była i tak dalej, i tak dalej. Więc też ta postać jest ciekawie narysowana w konstrukcji całości, tak się wydaje. Tak, tak, zdecydowanie. Plus jeszcze to, że Marek Stelar, zresztą tak jak robi to bardzo wielu autorów kryminałów, wykorzystuje oś kryminału po to, żeby opowiedzieć o pewnej społeczności, o pewnych problemach dręczących tu akurat powojenną Polskę, tak, o tym, jakie podziały były w społeczeństwie, jak traktowano ludzi różnych narodowości, jak oni traktowali nas, jak kształtowały się te wzajemne stosunki, czyli tak naprawdę tematy, które niekoniecznie przychodzą nam do głowy jako pierwsze, jak sobie mówimy powieść kryminalna. No dobrze, to skoro tematy, które nie przychodzą nam jako pierwsze, kiedy mówimy powieść kryminalna, już pani wspomniała panu Macieju Siembiedzie i Katarzys, tam mamy już sięgnięcie do historii faktografii. Tak, zdecydowanie. Maciej Siembieda nie po raz pierwszy udowadnia, że bardzo historię lubi i lubi wyciągać takie fakty z historii, które niekoniecznie są znane jakiejś szerszej grupie ludzi, powiedzmy. Czyli takie ciekawostki wyciąga i przedstawia je czytelnikom w swoich książkach, ubierając je w fikcyjną fabułę. I w Katarzys tak właśnie jest, bo głównym bohaterem tej powieści jest Grek, partyzant wojenny, który tam w wyniku różnych swoich i nie tylko swoich działań musi emigrować do Polski i ląduje tutaj pod Wrocławiem, pracuje w czasie II wojny światowej i po II wojnie światowej dla, no właśnie, nie chcę opowiadać całej fabuły, bo nie można powiedzieć całej fabuły. Natomiast ta historia jest tak fascynująca, bo ja na przykład nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak wielu Greków mieszka we Wrocławiu teraz i skąd oni się w ogóle wzięli w tym Wrocławiu, tak? Nie było to dla mnie tematem rozważań, natomiast Maciej Siembieda świetnie pokazuje, skąd ta społeczność Greków w Polsce się w ogóle wzięła. Więc też możemy poznać trochę historię taką społeczną, kulturową naszego regionu, naszej historii. To też nie jest takie oczywiste, jakby poznać świat trochę w ten sposób. Tego rodzaju książki ja osobiście o tyle lubię, poza samą przyjemnością czytania po prostu tej historii, fabuły, że gdzieś daje wskazówkę, gdzie możemy faktycznie po historię, po faktografię sięgnąć, żeby poznać kawałek tego, co się wydarzyło kiedyś naprawdę. I to też jest przyjemne, że to jest taka wskazówka, taka trochę porada. Gdyby tak wyglądały lekcje historii, trochę byłyby tak, z taką powieścią, to chyba sami uczniowie by się domagali, żeby tych lekcji było więcej. Może to jest ten sposób na zachęcenie dzieci do uczenia się historii. No dobrze, no to został nam jeszcze pan Paweł Żewuski, syn Bagien. No jak patrzymy na okładkę tej książki, to przenosimy się w klasyczny kryminał, taki amerykański, lata 40, lata noir, lata 30, lata 40, no i trochę tak jest. Ta okładka jest bardzo kojarząca się właśnie z kryminałem noir, z czarnym kryminałem, czyli takim mrocznym, no wykorzystującym właśnie te czerni jako istotę fabuły. No i tutaj Paweł Żewuski, czyli historyk, więc znowu mamy ten temat, ale tutaj jesteśmy tylko w historii, bo o ile Maciej Siembieda przechodził od historii po współczesność, tak Paweł Żewuski tworzy klasyczny kryminał retro. Klasyczny w tym sensie, że jesteśmy w latach 30. i w nich zostajemy. Dostajemy opowieść z roku 1937, która się dzieje na Polesiu. Tak, właśnie te tytułowe bagna już trochę wskazują nam kierunek interpretacyjny. Nie tylko dosłownie, ale też ale nie spoilerują. Na szczęście tytuł nie jest spoilerem. Na okładce, drodzy Państwo, nie tylko jest czernia, ale jest, no cóż, jest prawdziwy taki detektywistyczny kapelusz i jest też taki gest detektywa. Możemy założyć, ja nic nie będę mówiła, kto tam jest na tej okładce, ale tak możemy założyć, kiedy patrzymy tego śledczego detektywa, tego myśliciela, który właśnie niczym Humphrey Bogart przypala sobie papierosa i rozświetla ten mrok swą myślą i tym ogniem. No cóż, piękna, klasyczna okładka. To mamy już tych 7 tytułów. Ma pani jakiś swój ulubiony? Każdy. Każdy. Ale lubi pani jakiś typ kryminałów bardziej? Na przykład, że przypadają pani do gustu bardziej takie z humorem, albo takie, które właśnie sięgają do historii, ale mam tu na myśli faktografię, historię faktu, która gdzieś przenosi nas w czasie. Teraz mówiąc o historii, mam na myśli po prostu taką podróż w dawne czasy, czy na przykład współczesne, bardziej takie krwiste, bardziej takie CSI, albo bardziej związane z dedukcją, gdzie nie ma takiego patowania tymi aspektami no, kryminalistycznymi, czy tam z dziedziny kryminalistyki. To jak to jest, pani Ewa? Tak, mam swój ulubiony typ kryminału zdecydowanie i to są kryminały, które można by nazwać społecznymi. To są te, w których autorzy poprzez zagadkę kryminalną próbują pokazać jakieś głębsze problemy trapiące, czy to konkretną społeczność, czy jakąś grupę ludzi. Kryminał społeczny nie brzmi może zbyt ładnie, ale chodzi mi o takie wykorzystywanie kryminału do opowiedzenia szerszej historii. To są właśnie takie historie, jakie lubię. Zygmunt Miłoszewski na przykład tą swoją trylogią coś takiego pokazał, ale też mnóstwo autorów zagranicznych, oczywiście polskich też, ale na co innego częściej zwracam uwagę, bo mam swoje typy, których nie lubię, po które sięgam najmniej chętnie i to są kryminały historyczne właśnie. I zawsze mam wielką niespodziankę, kiedy trafiam na kryminał historyczny w rodzaju tych pisanych przez Macieja Siembiedę, czyli sięgam z takimi dużymi oporami, bo znowu historia, ja tego nie lubię, nie mam ochoty i tak dalej, a zaczynam czytać i okazuje się, że właściwie jestem w 3/4 i tak mnie wciągnęło, że nie mogłam się oderwać. Więc to jest zawsze dla mnie wyznacznik tego, że ta powieść jest świetna, skoro nawet ja, która nie przepadam za wątkami historycznymi, tak weszłam w ten świat, że nie mogłam z niego wyjść. To chyba była najlepsza rekomendacja, jaką mógł usłyszeć pan Maciej Siembieda. Drodzy państwo, do rozmowy wrócimy za chwilę. Central Park, singing after dark, people think I'm crazy.